Частка шостая. Пане, уставайте! Ой, пане, уставайте! Что? Что такое? Ой, пане, дрэнное нешта робіцца за агароджаю! Яноўскі ўсхапіўся на ногі. Перад ім стаяў адзін з гайдукоў караля, спуджаны летні да смерці. Міхал, здзіўлены, чаму ён спіць на падлозе, нарэшце ўсё ўспомніў, спытаў: «А дзяўчына дзе?» «Якая дзяўчына?» «А, гэтая, што тут!» І гайдук ашчэрыўся: «Мы іх раніцою не трымаем! Пайшла да хаты!» Ну і добра. З дзённым святлом, хоць і вельмі саслабелыя, вярнуліся за бабоны і правілы маралі дзён былых. Яноўскаму было пякельна сорамна за падзеі гэтай ночы. Так, гэтая аглая цудоўная дзеўка, так, суддзя не чалавек, а брудная свіння, і ён не шкадуе, што ўчора набіў яго. Але суцяшаць, як быццам поруч з табою няшчасная княгіня, але спаць ля дзвярэй, як быццам ты ў спальні каралевы. Безглуздзіца. Ён хутка апрануўся, прычапіў шаблю і пабег да дзвярэй. У замку было пуста, на ганку Міхал убачыў натоўп гайдукоў, якія завіхаліся ля гарматы, наводзячы яе на зачыненую браму. Бязладныя крыкі, нехта сыпляў жарало порах з картузоў, мітусяцца, крычаць. Яноўскі раштурхаў людзей, выбег на двор. «Што такое?» «Паглядзі сам!» – змрочна кінуў нейкі шляхцюк. «Жоўты з перапою!» Яго вачам адкрыўся жахлівы малюнак. Выган перад частаколом быў чорны ад цыганоў. Задёртыя, засмаглыя твары, разяўленыя зяпы, суцэльны крык, у паветры калы, сякеры, пугі, кажухі расхрысталіся на грудях, у вачах лютасць. Медыку стаў поруч з Міхалам. Вочы яго зялі незразумелым захапленнем. «Сёння мы, здаецца, загінем». Міхал кінуў на яго бліскавічны злосны позірк. «Яны загінуць! Забыліся, на каго ўзнялі меч? Мы п'янюгі, але мы ўмеем ваяваць!» І скінуў шапку. «Дзякуй табе, Божа, ты яшчэ раз дасі мне перад смерцю пабачыць, як замест віна льецца блакітная кроў». Медыкус іранічна глядзеў на яго. «Божа, якія героі! Дзе кароль? Дзе госці? Дрыхнуць? Ну што ж, тым лепей!» І ён спусціўся ўніз. Яму ўдалося згуртаваць атрад з 20 цвярозых шляхцюкоў. Ён паставіў іх трохі воддаль ад гарматы і злева ад брамы, каб ударыць, калі пачнуць прабірацца на двор. Каронны суддзя выбег з дзвярэй, пабачыў, што шляхту ўзначальвае Міхал, і пачаў аддаваць загады гайдукам. «Смялей, дзецюкі, радзіма глядзіць на нас! Яна дарагая, яна вялікая! Хто памрэ, таго Бог адзясную сябе пасадзіць! За радзіму, за караля! Назлом, назлом раўлі тыя, што асаджалі! Смерць уладарам!» У браму пачалі біць чымсьці цяжкім, паляцелі гнілыя трэскі, і тут Яноўскі убачыў караля, апрануты як на баль. Ён махаў паветры шабляй, стоячы сярод захмялелых гасцей. «Неба, радзіма, кароль, валі, браткі, сякера іх друком!» Сэрца Яноўскага палала нябесным яростным захапленнем. «Не! Живая была адвага сотні пакаленняў, живая была слава, вось яна, сонная лявіннай бочкі, убачыла небяспеку, разгарнула крылы і ляціць над галовамі людзей». Форткі брамы разляцеліся, на двор рынуў на толп інсургентаў. «Святы Юрый Русь! Памром!» дзікім голасам закрычаў Яноўскі і кінуўся шабляю насустрач. Адначасова ён пачуў крык Якуба і ўбачыў яго ўзнесеную шаблю. Не памятаючы сябе ў дзікім захапленні бою, ён урэзаўся ў натоўп, скрыжаваў з кімсьці шаблю, чакаючы, што зараз поруч стануць яшчэ людзі. Гарацыі, героі Плутарха! Штосьці ўразіла яго, ён азірнуўся. На пляцоўцы нікога не было, акрамя Якуба і яго. Дзе падзеліся астатнія, цяжка было сказаць. Міхалу здалося толькі, што пад ганкам у лебядзе варушыліся чыесьці ногі, аднак ён біўся. Зараз ахне гармата, вы заскачаце яшчэ. Страшэнны пярун прагучаў над сечай. Калі дым разышоўся, Міхал убачыў ствол гарматы, амаль раздзёрты на закручаныя палосы, падобны на жоўтую лілею. Побач з гарматай ляжаў, задзёршы дагары зад, каронны суддзя. У тую ж хвіліну шалёны натоўп закруціў Міхала і караля і панёс ад ганка. Іх схапілі, абяззброілі, паставілі воддаль адзін ад другога, скруцілі рукі. Цыган, што атрымаў тады поўху, узлез на ганак. «Роме! Мы скінулі ярмо, што давіла нас! Цыганская рэспубліка! Жыві! Прэч дэспатаў!» Натоўп адказаў крыкамі. Шапкі ўзляталі над галовамі людзей. «Мы будзем судзіць караля! А ўсіх, хто лютавалі, баронячы яго, аддаю твае рукі, народ цыганскі. Скончыліся паборы, скончыўся прыгнёт. Ура! Ян, жыві! На шчасце цыганам!» Караля павялі ў палац. На ганку ён крыкнуў: «Кароль у кайданах! Ўся роўна кароль!» Яноўскі кусаў вусны ад ганьбы. І гэта былі людзі? Гэта былі героі? Лепей было памерці. Адны беглі на гармату, і гэта была быдлячая чарада з пугамі. Другія ўзброеныя, магутныя, моцныя. Божа, Божа! Засталася смерць, толькі яна. Ян падышоў да Міхала. Гэты вёў супраць на шляхту. Ён адзін кінуўся на нас. Войска яго знікла. Праўда гэта, былы пан? Яноўскі ўскінуў галаву. Праўда. Я пагарджаю вамі. Забіце мяне. Натоўп зароў. Замільгалі ў паветры друкі. «Смерць яму! Смерць!» Яноўскі глянуў на неба, якое было сведкам яго смяротнай ганьбы. «Забівайце! Я хачу смерці! Мне нельга жыць!» Ён узвысіў голас. «Калі тут не было сёння шляхты, калі тут былі адны свінні, хай хоць адзін памрэ за ўсіх!» І дадаў: «Гонар! Жыві!»